Κάθε μια νύχτα είναι μόνο μια σελίδα μες στο βιβλίο της ζωής μας το κλειστό, που κάθε λέξη έχει κλέψει μια ελπίδα κι αντί μελάνη έχει γραφτεί με ένα λιγμό. Και τη ψυχή έχει μια νύχτα στους αιώνες, και τη ψυχή έχεις κι εσύ να μ' αρνηθείς. Είμαστε δυο μας μες στον κόσμο δυο σταγόνες, και εσύ μια θάλασσα ζητάς για να χαθείς. Κάθε μια νύχτα είναι μόνο μια σελίδα που θέλει θάρρος και κουράγιο να γραφτεί. Μα εσύ τρομάζεις, δεν μπορείς την καταιγίδα, και αφήνεις πίσω τη σελίδα αυτή λευκή, και τη ψυχή έχει μια νύχτα στους αιώνες, και τη ψυχή έχεις κι εσύ να μ' αρνηθεί. Είμαστε δυο μας μες στον κόσμο δυο σταγόνες, και εσύ μια θάλασσα ζητάς για να χαθείς. Στη δυο μας μες στον κόσμο δυο σταγόνες, και εσύ μια θάλασσα ζητάς για να χαθείς. Κυρίες και κύριοι, ο χαμός του υπήρξε αδόκητος, η απώλεια είναι τραγική και η θλίψη είναι μεγάλη. Ο Νότης Μαυρουδής υπήρξε σεμνός και σπάνιος, υπήρξε ταπεινός και ευγενικός, σπουδαίος μουσικός, αλλά ταυτόχρονα και μέτρο της αξιοπρέπειας. Το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής ως ελάχιστος φόρος, τιμής και χρέους, θα είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον σπουδαίο και σπάνιο άνθρωπο, τον Νότι Μαυρουδή. Θέλω να πάμε να ακούσουμε μια συνέντευξη που έδωσε λίγες μόλις μέρες πριν φύγει από τη ζωή. Μεταδόθηκε στην ΕΡΤ, στην εκπομπή Studio 4, σε επιμέλεια της κυρίας Φανής Πλατσατούρα. Πάμε να ακούσουμε. Βεβαίως, ένας παλιάτσος είμαι εγώ, καλή σας μέρα. Αυτό το τραγούδι με έχει χαρακτηρίσει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι στο στούντιο, όταν ηχογραφούσαμε με τη χοροδία αυτό το τραγούδι, έπεσε το ρεύμα. Ήτανε Ιούλιος. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τα παιδιά να ξεπεράσουν λίγο το πρόβλημα της θερμοκρασίας, έπαιζα μαζί τους τη μακριά γαϊδούρα, όπως λέμε στα παιχνίδια αυτά. Καβαλούσανε την πλάτη μου και εγώ πήγαινα σαν το σκυλάκι. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι έχω γίνει κι εγώ ένα παιδί. Θυμάστε πότε πήρατε την πρώτη σας κιθάρα? Ασφαλώς και το θυμάμαι. Δεν ξεχνιόνται αυτά. Την πρώτη μου κιθάρα λοιπόν την πήρα μέσα από μία ντουλάπα στο σπίτι μου. Την είχε κρύψει η μάνα μου, όχι κρύψει, την είχε βάλει και ξετρύπωσε, όπως λέμε, την κιθάρα από την ντουλάπα για να μάθω κιθάρα. Αυτό το όργανο είχαμε, δεν μπορούσαν να αγοράσουν άλλο όργανο, προέρχομαι από πολύ φτωχή οικογένεια. Η μητέρα μοδίστρα, ο πατέρας τσαγκάρης. Ισχύει ότι η μητέρα σας ήταν πολιτική κρατούμενη και τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής σας μεγαλώσατε μέσα στις φυλακές? Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Θα σας απαντήσω επειδή με ρωτάτε, γιατί αν δεν με ρωτούσατε δεν θα έφυγα εγώ το θέμα της φυλάκισής μου. Γιατί πρώτα απ' όλα ήμουνα, η μητέρα μου καταδικάστηκε γιατί κρύβανε η οικογένεια, έκρυβαν έναν αντιστασιακό της εποχής εκείνης. Μιλάμε για το 44, στα Δεκεμβριανά τα λεγόμενα. Την συλλάβανε, την περάσανε με συνοπτικές διαδικασίες και την κλείσαν στις φυλακές Αβέροφ. Η μητέρα μου ήταν έγκυος σε μένα. Υπήρχαν άλλα τρία παιδιά εκτός από μένα, τα οποία τα κράτησαν οι θείες μου με τον πατέρα μου, και η μάνα μου με πήρε λοιπόν μαζί της, με γέννησε στο σπίτι, την αφήσανε και με γέννησε στο σπίτι, με συνοδεία βέβαια αστυνομίας. Γεννήθηκα και μετά από μερικές μέρες ξαναμπαίνει στο κελί και με παίρνει μαζί της για να με θυλάσει για τα πρώτα βοηθήματα. Δεν έχω και δεν είχα κανένα λόγο να εκμεταλλευτώ τον ηρωισμό της μητέρας μου. Χαράζει η μέρα κι η πόλη έχει ρεπό. Καπνίζει ένα φουγάρο και εγώ σε ζητάω σαν πρωινό. Το πρωινό τσιγάρο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Δεν υπήρχε περίπτωση μέσα σε μία μέρα να μην ακουστούν 2-3 φορές να μην ακουστεί το πρωινό τσιγάρο. Πήρε λοιπόν μία έκταση την οποία δεν την περίμενα ούτε εγώ ούτε ο Άλκης Αλκαίος. Δεν την περίμενε ούτε η δισκογραφική εταιρεία η οποία έκανε την παραγωγή. Γιατί δεν την περίμενε? Γιατί ήτανε δύσκολο νοηματικά το τραγούδι. Κι εγώ σε ποντάρω κι ύστερα πάω πάσο σε ένα καρέ τυφλών. Σε ένα καρέ τυφλών, σε ένα καρέ τυφλών. Θα ξεχάσω ποτέ τη συναυλία του 85 νομίζω που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Χαρούλα Αλεξίου και τον Γιώργο Νταλάρα. Ξαφνικά σβήνουνε όλα τα φώτα και ο κόσμος άρχισε να ανάβει τους αναπτήρες. Η δρόμη και λεφάνη και ψυχή. Να βλέπεις αυτό το θέαμα 80.000 ανθρώπων με έναν αναπτήρα, ας πούμε, να βλέπεις τις φλογίτσες αυτές. Είχα συγκλονιστεί και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτή η δοξασία, ας πούμε, με παίρνει και εμένα μέσα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, τόσο ώστε να έχω βάλει τα κλάματα και να μην μπορεί να με συνεφέρει η παρέα μου, αλλά δικαιολογούμε, γιατί η ιστορία του πρωινού τσιγάρου είναι και δική μου ιστορία. Μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Το «Ίσως φταίνει τα φεγγάρια» είναι ένα κατεξοχήν ερωτικό τραγούδι, έτσι? Δεν θα έλεγα ότι είναι κατεξοχήν ερωτικό. Είναι κατεξοχήν ένα τραγούδι στηριγμένο επάνω στην αίσθηση μιας γυναίκας σε απελπισία. Μιας γυναίκας μέσα στα σεντόνια των πολλών. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Μόλις κυκλοφορήσατε ένα νέο δίσκο, τις 8 κρυφές μπαλάντες, με τη συμμετοχή πολύ καταξιωμένων τραγουδιστών. Ξέρετε, ποτέ δεν βάζω το χέρι μου σε ένα σακούλι με τα ονόματα τραγουδιστών και τραβάω ποιο ήρθε, Κότσιρας, και τον βάζω να τραγουδήσει. Όποια κι αν είναι αυτή η πόλη, μάλλον δεν έχει σημασία. Ένιωθα λοιπόν σε αυτές τις 8 κρυφές μπαλάντες, ένιωθα πως αυτά τα τραγούδια θα τέριαζε πολύ η φωνή του Κότσιρα. Εκείνα τα τραγούδια της Κοχ, τα άλλα τραγούδια στην Αναστασία Μουτσάτσου. Και έτσι έπραξα, κατόπιν συνειδήσεως, όπως λέμε. χαλασόν. Νότης Μαυρουδής, ένα παιδί, ένα μωρό που γεννήθηκε στη φυλακή και έζησε εκεί τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του. Ένα παιδί με πατέρα τσαγκάρι και μητέρα μοδίστρα που πάσχιζαν να βγάλουν το μεροκάματο, με γονείς που ήρθαν από το Μπόντο και έμειναν σε εκείνο το συνοικισμό των Ποντίων στην Καλυθέα, σε κάτι χαμόσπιτα. Μεγάλωσε και κατέκτησε τον κόσμο με την μουσική του, χάραξε τον δικό του ξεχωριστό δρόμο στη μουσική και όταν αναμετριόταν με τους στίχους του Ελίτη και όταν αναμετριόταν με τους στίχους του Κακουλίδη, με τους στίχους του Ηλία, του Πετρόπουλου, όταν συνεργαζόταν με το Δασκαλόπουλο, το Μάνο, του Χατζηδάκη, όταν ανέβαινε στη σκηνή με τον Καϊφίλια, με τον Ζωγράφο, την Αρλέτα, την Αστεριάδη, τη Βιτάλη, τον Ταλάρα, τον Μητσιά, την Αλεξίου, με όλους τους σπουδαίους της ελληνικής μουσικής, μαθητής του μεγάλου Δημήτρη Φάμπα, ο Νότης Μαυρουδής φράγισε την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής ως βιρτουόζος και δάσκαλος της κλασικής κιθάρας με διεθνή παρουσία, αλλά σφράγισε τα μουσικά πράγματα και ως συνθέτης μέσα από την εξαιρετική μελοποίηση σπουδαίων ποιητών και μέσα από τη συνεργασία του με μεγάλους ερμηνευτές. Το υψηλής καλλιτεχνικής αξίας μουσικό έργο του Μαυρουδή είναι η παρακαταθήκη του στα μεγάλα ερωτήματα κάθε ανθρώπου που ανησυχεί και προβληματίζεται. Ο Νότης Μαυρουδής μπορεί να έφυγε, αλλά θα συνεχίσει να είναι παρόν μέσα από τα τραγούδια του και μέσα από την εικόνα της ευγενικής του μορφής. Χάνεται στη μάτια σου το δάκρυ μου στα άλλα μάτια. Χάνεται στη μάτια σου. Περιστέρι σαν το μαχαίρι απαστραφτέ, σβήγησε χλωμό μου αστέρι σαν το μαχαίρι απαστραφτέ, σβήγησε χλωμό. Άκρη δεν έχει ο ουρανός. στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σετόνια των πολλών. Μέσα καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό. Και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολλοί με λένε τρελή. Που όλο ψάχνω στα σκοτάδια μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι θες κι εσύ. Αχτίδα φως περνά τις γρίλες και σβήνει αυτά που γίναν χτες. Πως μπλέκουν λέω ιστορίες και των ανθρώπων οι τροχές. Μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Μέσα καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολλοί με λένε τρελή. Όλα ψάχνω στα σκοτάδια μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η ανησυχία για τον κορονοϊό επιστρέφει. Όχι ο κορονοϊός πάντα εδώ ήταν. Η ανησυχία επιστρέφει και μετά τις εξελίξεις στην Κίνα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ευθύς. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο καθηγητής και αντιπρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής. Κύριε Παρασκευή, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Σήμερα είχαμε το νέο εβδομαδιαίο δελτίο του ΕΟΠΗ. Βλέπουμε ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη, θα έλεγε κανείς, με την έννοια ότι έχουμε άλλους 141 νεκρούς, 137 η περασμένη εβδομάδα, 150 η προπροηγούμενη, πάνω από 35.000 απώλειες. Πού βρισκόμαστε, κύριε Παρασκευή? Αναφορικά λοιπόν με την επιδημιολογική εικόνα, έχουμε έξαρση σε ό,τι αφορά τις ιώσεις του αναπνευστικού. Προς το παρόν είναι σταθεροποιητική τάση σε ό,τι αφορά το COVID, δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν φαίνεται να έχουν αυξηθεί οι λοιμώξεις ή οι νοσηλίες. Είμαστε επιφυλακτικοί βέβαια ότι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά προς το παρόν διανύουμε την περίοδο που έχουμε υψηλή κυκλοφορία των υπόλοιπων ιών του αναπνευστικού. το γεγονός ότι έχουμε την εξέλιξη που γνωρίζουμε, στο βαθμό που τη γνωρίζουμε στην Κίνα, πόσο σας ανησυχεί? Ρωτώ γιατί βλέπουμε από τη μια μεριά το SCDC, αν το λέω καλά, το κέντρο το οποίο παρακολουθεί πανευρωπαϊκά το ζήτημα, από τη μια μεριά να λέει ότι δεν υπάρχει ισχυρός κίνδυνος, αν καταλαβαίνω καλά και τον τρόπο με τον οποίο τίθενται τα επιστημονικά δεδομένα, με την έννοια ότι αυτές οι παραλλαγές στην Κίνα τις έχουμε αντιμετωπίσει στο ευρωπαϊκό έδαφος. Από την άλλη μεριά οι Ευρωπαίοι ηγέτες να παίρνουν μέτρα. Πού ακριβώς βρισκόμαστε? Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε, δηλαδή πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι μοναδική στην Κίνα λόγω του γεγονότος ότι έγινε άρση των περιοριστικών μέτρων, και μάλιστα περιοριστικών μέτρων τα οποία ήταν αυστηρά μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά τη διασπορά. Δηλαδή ήταν μια γεωγραφική περιοχή στην οποία ουσιαστικά ο κορονοϊός δεν είχε μεταδοθεί, και αυτό προκάλεσε τώρα εκτεταμένη έξαρση. Δεδομένου όμως ότι αφορά έναν ιό ο οποίος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και τις ίδιες παραλλαγές, αυτό δεν προκαλεί ανησυχία σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας. Τα μέτρα έχουν προληπτικό χαρακτήρα, έχουν το χαρακτήρα να περιοριστεί η εισαγωγή τυχόν κρουσμάτων από την περιοχή της Κίνας. Αυτό είναι ο ρόλος των μέτρων. Άλλωστε είναι ήπια μέτρα, είναι αρνητικό τεστ κατά την αναχώρηση, σύσταση για μάσκα, ούτε καν υποχρεωτικότητα μάσκας, και ενισχυμένη επιτήρηση σε ό,τι αφορά τις παραλλαγές και τις υποπαραλλαγές των ιών, τόσο σε ό,τι αφορά τα λύματα των αεροπλάνων που προέρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή, όσο και τα αστικά λύματα των αεροδρομίων, προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη εικόνα το τι ενδεχομένως εισάγεται σε κάθε περιοχή. Το γεγονός ότι έχουμε λοιπόν αυτή την εικόνα, θα λέγατε ότι τα μέτρα αυτά, μιλάμε δηλαδή για το υποχρεωτικό αρνητικό τεστ 48 ωρών, έτσι δεν είναι, και για τη χρήση μάσκας κατά τις μετακινήσεις, είναι περισσότερο ψυχολογικού ή θα έλεγα και πολιτικού χαρακτήρα? Έχουν και κάποιο νόημα, δεδομένου το ότι αν κάποιος είναι θετικός δεν μπορεί να ταξιδέψει, δεν μπορεί να φύγει από την αρχική χώρα του προορισμού. Προφανώς και λόγω της φύσης του κορονοϊού, λόγω δηλαδή ότι υπάρχει περίοδο υπόασης που κάποιος μπορεί να είναι θετικός, αλλά να μην μπορεί να διαγνωστεί όταν πραγματοποιήσει το τεστ, δεν μπορεί κανένα μέτρο να μας προστατεύσει 100%. Αυτό λοιπόν το γνωρίζουμε όλοι, μας το έχει διδάξει η πανδημία εδώ και 3 χρόνια. Έχουν όμως τα μέτρα αυτά και ένα χαρακτήρα πρόληψης και περιορισμού τυχών εισαγόμενων στελεχών και επιτήρησης του αν και κατά πόσο θα υπάρξουν νέες παραλλαγές και έγκαιρης ανείχνευσης προκειμένου να ληφθούν, αν χρειαστεί, περαιτέρω μέτρα. Αυτή η άλλη παραλλαγή που ακούω ότι υπάρχει στις ΗΠΑ και έχει μεταφερθεί σε 25-27 χώρες, την παρακολουθείτε? Περί τίνος ακριβώς πρόκειται, έχετε εικόνα? Ναι, έχουμε εικόνα αναφορικά με αυτή την υποπαραλλαγή. Αφορά μία υποπαραλλαγή της ΒΑ2, της Ω2, και μάλιστα η πρόσφατη συγκεκριμένη υποπαραλλαγή που γίνεται ο λόγος, η ΚΒΒ1,5, έχει αναδειχθεί σχετικά πρόσφατα, παρουσιάζει πολύ μεγάλη εξάπλωση, αρκετά μεγάλη εξάπλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένη μολυσματικότητα, κάτι το οποίο όμως συμβαίνει στους ιούς, είναι πολύ συχνό, είναι αναμενόμενο, δεν είναι κάτι περίεργο. Ενδεχομένως να είναι αυτή η υποπαραλλαγή που μπορεί να προκαλέσει μια αύξηση την τρέχουσα περίοδο στις ΗΠΑ και ενδεχομένως και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Το γεγονός ότι στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται μια έλλειψη φαρμάκων, αυτή η έλλειψη φαρμάκων μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα, τα φάρμακα τα οποία ενημερώνεστε, είμαι σίγουρος ότι λείπουν, χρειάζονται για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων στις οποίες αναφερόμαστε? Τα φάρμακα νομίζω που παρουσιάζουν έλλειψη έχουν καθαρά υποστηρικτικό χαρακτήρα και δεν αφορούν, δηλαδή, την αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων, ειδικά από τον κορονοϊό. Αυτά είναι συγκεκριμένα αντιϊκά, τα οποία χορηγούνται, δεν χορηγούνται από τα φαρμακεία, έχουν εντελώς διαφορετικό τρόπο χρήσης. Δεν ανησυχεί σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, δεν έχει κάποια σχέση. Και νομίζω, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζω σε βάθος, αλλά σε ό,τι αφορά την πρόληψη ή την αντιμετώπιση του κορονοϊού, θα απαντήσουμε με βεβαιότητα ότι δεν έχει κάποια επίδραση. Δεδομένη τη έξαρση και λόγω εποχής των ιώσεων, της γρίπης, των λοιμώξεων, σκέφτεστε ενδεχόμενα μία επαναφορά μάσκας, όχι με όρους σύστασης, αλλά με υποχρεωτικό χαρακτήρα? Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να συζητηθεί σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Γενικά όμως είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε επανέλθει στην κανονικότητα. Υπάρχουν θετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η υποχρεωτικότητα αφορούσε μια περίοδο αντιμετώπισης της πανδημίας που ο κίνδυνος ήταν πολύ αυξημένος. Οι λοιμώξεις αυτές έχουν ήπιο χαρακτήρα και γενικά η τάση είναι το να υπάρχουν ισχυρές συστάσεις, οδηγίες, αλλά όχι να υπάρχει υποχρεωτικότητα, χωρίς όμως να το αποκλείω, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν αφορά προσωπική άποψη. Προφανώς και η απόφαση δεν θα στηριχθεί μόνο στην προσωπική μου άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παρασκευή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εκείνη κοιμηθήκαμε για χρόνια κι ο κόσμος θέσεις άλλαζε για μας. Μέσα στις πόλεις τα στενάχωρα μπαλκόνια και εσύ να μένεις δίχως να γερνάς. Εκείνη κοιμηθήκαμε για χρόνια σε όνειρα που δεν είχαν φωνές. Σ' αγκάλιαζα με μια κρυφή υπόνοια που τάραζε το αύριο και το χτες. Ίσως να ήταν αιώνια, ίσως και να ήταν ακόμα μια θηλιά. Κι αν με ρωτήσεις, ίσως να ήταν αιώνια, ίσως και να ήταν ακόμα μια. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Παύλο, τον Ξανθόπουλο. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά. Καλησπέρα στον Νικόλα. Χαιρετισμούς στο Γιάννη στην Καβάλα. Χαιρετισμούς στον Παύλο στη Σουηδία. Κύριε Κώστα μου, εσείς που είστε τόσο ικανοποιημένος από τη διαχείριση της πανδημίας, αφού είστε ικανοποιημένος εκ του γεγονότος ότι έχουμε πάνω από 35.000 νεκρούς από την έναρξη της πανδημίας, 35.057 είναι ο αριθμός, Τόσες είναι οι απολίες μας από την έναρξη της πανδημίας, δεδομένου ότι εσείς είστε ικανοποιημένος εκ του γεγονότος ότι έχουμε κατά μέσο όρο πάνω από 20 νεκρούς την ημέρα. Πάνω από 20 νεκροί την ημέρα είναι η στατιστική του θανάτου σε ό,τι αφορά τον COVID στη χώρα μας. Το γεγονός ότι είστε ικανοποιημένος παρότι η Ελλάδα καταγράφηκε πρώτη και σε κρούσματα και σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμό αυτό το διάστημα της πανδημίας, μου δημιουργεί την αίσθηση, θα έλεγα τη βεβαιότητα, ότι δεν είστε ικανοποιημένος ούτε για υγειονομικούς ούτε για επιστημονικούς λόγους. Προφανώς είστε ικανοποιημένος για λόγους πολιτικούς ή, για να το πω διαφορετικά, για λόγους κομματικούς. Εξ αυτών των λόγων προφανώς είστε ικανοποιημένος και με τον έμφυα, είστε ικανοποιημένος και με τα μνημόνια, είστε ικανοποιημένος και με το κόψιμο του ΕΚΑΣ, είστε ικανοποιημένος και με τις υποκλοπές, είστε ικανοποιημένος και με τον Μπάτσι και εσχάτως τώρα με τον άλλον, με τον Χιμάρα. Ποιος είμαι εγώ λοιπόν που θα σας χαλάσει την ευτυχία? Συνεχίστε να ευτυχείτε. Παρεμπιπτόντως έχουμε άριστους κυβερνήτες, αυτό είναι πολλάκις αποδεδειγμένο. Άλλη μία απόδειξη είναι ο τρόπος τώρα της διαχείρισης της υπόθεσης των ελλείψεων στα φάρμακα. Καταρχάς έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη ότι δεν υπάρχει, λέει, καμία ανησυχία και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ βγάλαμε προχτές τους φαρμακοποιούς και λέγανε ότι λείπουν 800 φάρμακα. Πότε θα ανησυχήσουν δηλαδή, όταν αρχίσουν να λείπουν 1800? Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά, η πλευρά που λέει τις υποκλοπές νόμιμες επισυνδέσεις. Τώρα λοιπόν αυτή η ίδια πλευρά τις αυξήσεις στα φάρμακα, ξέρετε πώς το λέει? Διορθώσεις τιμών. Και εξορθολογισμό τιμών, δηλαδή ήταν παράλογες οι τιμές. Ήταν παράλογες και τώρα θα τις εξορθολογήσουν. Τι θα κάνουν δηλαδή? Θα τις αυξήσουν. Ακούστε δήλωση που έκανε ο κύριος Υπουργός Υγείας. Αυξήσεις φαρμάκων θα υπάρχουν εκεί που υπήρχαν πάντα. Όταν αποδεικνύεται σε πολύ φτηνά φάρμακα ότι κοστολογικά δεν βγαίνουν λόγω της ενέργειας. Έχουν καημό για την ενέργεια τώρα. Πόσο πληρώνουν οι φαρμακοβιομηχανίες ενέργεια? Πόσο πληρώνουν τα σουβλατζίδικα? Δεν έχουν καημό. Αν αποσυρθούν, λέει ο κύριος Υπουργός, αυτά τα φάρμακα, τα φτηνά δηλαδή, ο πολίτης θα χρειαστεί να πάρει πολύ πιο ακριβά φάρμακα. Καταλάβατε? Θα σας το κάνω σε μετάφραση τώρα. Σε μετάφραση, αυτό που είπε ο καταπληκτικός Υπουργός Υγείας είναι ότι η αύξηση στις τιμές των φτηνών φαρμάκων συμφέρει. Αυτό είπε. Συμφέρει τον ασθενή, διότι αν δεν υπάρξει αύξηση, τότε τι θα υπάρξει? Τότε θα υπάρξει έλλειψη του φτηνού φαρμάκου. Και τότε λοιπόν ο ασθενής θα κληθεί να πληρώσει άλλο φάρμακο που θα είναι ακριβότερο. Δηλαδή, το φτηνό φάρμακο γίνεται ακριβό, διότι ούτως ή άλλως με την έλλειψή του πάλι το ακριβό θα αναγκαστεί να αγοράσει ο ασθενής. Επομένως, ας γίνει το χατήρι των φαρμακευτικών να ακριβίνουν όλα. Αυτό είναι που λέει ο κύριος Υπουργός της Υγείας. Ακριβαίνουν δηλαδή τα φτηνά φάρμακα, τα εξορθολογίζουν, έτσι, για να μην παίρνετε τα ακριβότερα. Ακριβαίνουν τα φτηνά για να μην παίρνεις ακριβότερα φάρμακα. Δεν είναι μεγαλειώδες? Δεν είναι μεγαλοφιές? Δοξάστε τους. Είναι το Μαριτινάκι στη γραμμή. Μαριτίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Θα επιστρέψω στους άριστους, αλλά πάμε τώρα στους. Και αυτοί οι άριστοι είναι. Τι έχει ήθελε? Όχι, δεν, ποτέ το Πασόκ δεν ήταν λιγότερο σε τίποτα σε αυτή τη ζωή από κανέναν άλλον. Τι έχουμε προβλήματα στη σύνθεση των ψηφοδελτίων? Κοίτα, προβλήματα. Υπάρχουν κάποιες αποχωρήσεις από τα ψηφοδέλτια, τα οποία όμως Δεν έχουν ανακοινωθεί. Δηλαδή, τι έχουμε, έχουμε απόσυρση ενδιαφέροντος στην πραγματικότητα. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές περιπτώσεις και το λέω από πριν γιατί βλέπω ότι λίγο ομαδοποιούνται. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Χθες έβγαλε μια ανάρτηση, όχι ανακοίνωση, μια ανάρτηση ο κύριος Λευτέρης Χρυσοφάκης, λέγοντας ότι ουσιαστικά αποσύρει το ενδιαφέρον του από το να είναι υποψήφιος στην Αλφα Πειραιά. Επρόκειτο στην πραγματικότητα για το τέταρτο κρούσμα μέσα σε 2 εβδομάδες ή τουλάχιστον έτσι παρουσιάστηκε. Η απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι ο κύριος Χρυσοφάκης δεν ήταν ποτέ στα ψηφοδέλτια γιατί κόπηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφίων. Οπότε στην πραγματικότητα εκείνος το κάνει για δικούς του λόγους να φαίνεται. Καλά κάνεις και μου το θυμίζεις αυτό τώρα. Στα κόμματα υπάρχουν επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων, έτσι δεν είναι? Σωστά, ξέρω που το πας, αλλά ναι, σωστά υπάρχουν. Υπάρχουν, φαντάζομαι, δεν είναι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, έχουν και στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν? Εικάζω πως ναι. Είχε περάσει και ο Χιμάρας από εκεί. Και όχι μόνο. Και ο Πάτσης. Ναι. Πάμε στα του ΠΑΣΟΚ ξανά τώρα. Λοιπόν, είχε προηγηθεί ο κύριος Ηλίας Λιβάνης, πρώην υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, και γιος του στενότερου συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου, του ιδρύτη του ΠΑΣΟΚ, του Αντώνη Λιβάνη, προφανώς. Εκείνος επρόκειτο να πολιτευτεί αυτή τη φορά στο δυτικό τομέα Αθηνών. Έκανε γνωστή την απόσυρση της υποψηφιότητάς του, χωρίς όμως να πει τους λόγους και δηλώνοντας πρόθυμος να βοηθήσει το κόμμα στην πορεία προς τις εκλογές. Την πρόθεση του να μην είναι υποψήφιος είχε κάνει γνωστή μέσα στις γιορτές και ο Γιώργος Πετρουλάκης, θυμίζω πρώην Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου και πολύ στενός συνεργάτης του τότε Πρωθυπουργού, απέστειλε την υποψηφιότητά του με μια επιστολή προς τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Σπυρόπουλο, παραπονούμενος μόνο για ένα πράγμα, λέγοντας ότι έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η ανακοίνωση των ονομάτων που πια δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε, ίσως στην περιφέρεια να είναι αυτό ακόμη πιο σαφές, αλλά είναι πολύ δύσκολο όταν δεν μπορείς να παρουσιαστείς σε ραδιόφωνο, σε τηλεοράσεις ως υποψήφιος, να πρέπει να καλύπτεις και έξοδα αλλά και άλλα πράγματα από το. Πώς να πω, μόνος σου, εν πάση περιπτώσει. Χρειάζονται λεφτά τώρα, δηλαδή, για να κατέβεις σε εκλογές? Δεν χρειάζονται. Μπορώ, δεν ξέρω. Νομίζω πως χρειάζονται. Αν χρειάζονται. Νομίζω. Λοιπόν, πρώτος στον χορό είχε ανοίξει ο Βαγγέλης Γάκης, είναι πολύ γνωστός γιατρός στην Ετωλοακαρνανία. Εκείνος είχε αφήσει εχμές και για τις καθυστερήσεις στην ανακοίνωση των ονομάτων, αλλά και για τους χειρισμούς της ηγεσίας στο θέμα της Εύα Καϊλή. Ήταν ο μόνος που είχε θέσει θέμα ηγεσίας τότε. Και να σου πω τώρα την πάσα αλήθεια, έτσι όπως τον αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ένα σημαντικό κομμάτι το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης παίζει καθυστερήσεις, περιμένοντας να δει με ποια απογραφή θα πάμε σε εκλογές, άρα ποιες περιοχές θα είναι τριεδρικές, ποιες διεδρικές κτλ. Όπως όμως θυμίζω κάνουν όλα τα κόμματα, κανένα κόμμα δεν έχει ανακοινώσει ψηφοδέλτια ως αυτή την ώρα. Ένας άλλος λόγος όμως. Ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πρωτοτυπία. Ανακοινώθηκε ποιοι δεν θα είναι πρώτα και μετά ποιοι. Ναι, θα σωστό είναι, και αυτό. Υπάρχει όμως και μια άλλη σκέψη που θα μπορούσε βάσιμα να κάνει κανείς. Υπάρχει μια δημοσκοπική κάμψη στο ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την υπόθεση της Εύα Καϊλή, που μπορεί να παίζει και αυτή το ρόλο της στο σκεπτικό κάποιων ανθρώπων που ίσως να βλέπουν ότι δεν είναι πολύ πιθανό πια να διεκδικήσουν μια έδρα με αξιώσεις. Αυτό μόνο προς σκέψη, γιατί είναι κάτι που προφανώς δεν μπορώ να τεκμηριώσω. Μάλιστα. Έγινε, Μαρίτινα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια. Βεβαίως, είμαστε ακόμα στο πρελούδιον της εκλογικής συζητήσεως, της προεκλογικής εκστρατείας. Θα γίνει ο χαμούλης, θα πήξουμε, το ξέρετε αυτό. Θα είναι 38 τα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν. Το ερώτημα θα είναι ποιος θα πάει με ποιον, πού θα πάει εκεί και τ' άλλο. Εν τω μεταξύ, βέβαια, υπάρχουν και μερικά υποδεέστερα ζητήματα πολιτικής. Πέρα δηλαδή από το ποιος κυβερνάει, υπάρχει και το υποδεέστερο ζήτημα πώς κυβερνάει. Με τι πρόγραμμα κυβερνάει, είτε μόνος του είτε μαζί με τους άλλους. Όποια πέτρα τώρα της φτώχειας που μαστίζει τον κόσμο και αν σηκώσεις από κάτω, δεν θα βρεις ούτε τις γελοιότητες περί εξωγενών κρίσεων και παραγόντων που λέει η κυβέρνηση, ούτε τα άλλα τα οποία τα ξεπερνάνε οι υπόλοιποι μιλώντας για ακρίβεια Μητσοτάκη, λες και μόνο αυτό είναι. Διότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, έχουν ένα κοινό προγραμματάκι. Όλοι τους έχουν ένα κοινό πρόγραμμα, το οποίο διαπερνά από την ενεργειακή φτώχεια που φέρνει φαρδιά πλατιά τη σφραγίδα τίνος, θυμάστε, της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Έτσι δεν το λένε όλοι τους. Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Όλοι τους δεν το έχουν ψηφίσει αυτό. Και επίσης τι άλλο, τις πράσινες business. Τις θυμάστε τις πράσινες business? Δεν θυμάμαι να διαφωνήσει κανένας με αυτό. Λοιπόν, επίσης έχουμε τι, την καθήλωση των μισθών, το πάγωμα των τριετιών. Να σας θυμίσω ποιος είναι ο νόμος αυτός, ο κατάπτυστος του παγώματος των τριετιών. Δεν είναι ο νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου για να θωρακίσουμε έτσι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων? Αυτό λοιπόν είναι το κοινό πρόγραμμα της όποιας επόμενης κυβέρνησης, είτε με τον έναν πάνω είτε με τον άλλον κάτω. Και γι' αυτό, επειδή είναι κοινό αυτό το πρόγραμμα, γι' αυτό έχουν απορριφθεί μια σειρά άλλου τύπου σκέψεις. Να σας τις θυμίσω, τώρα που μπήκε ο χρόνος με 30% νέες αυξήσεις στα τρόφιμα, κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, απαγόρευση των πληστηριασμών. Αυτά δεν τα απέρριψαν προχτές σαν συζητητή μάλιστα στη Βουλή? Ένας παλιάτσος είμαι εγώ, καλή σας μέρα. Ξέρω να κλαίω, να γελάω, να πονώ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και μετά τον κύριο Πάτσι έχουμε τον κύριο Χιμάρα. Ο κύριος Χιμάρας λοιπόν, βουλευτής μέχρι χτες της Νέας Δημοκρατίας. Επί τρία και πλέον χρόνια η εταιρεία του εκλεκτού κυρίου έκανε δουλίτσες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με το δημόσιο. Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύονται, έκανε πάνω από 270 συμβάσεις η εταιρεία του εκλεκτού βουλευτή με δήμους της εκλογικής του περιφέρειας και με άλλους δημόσιους φορείς, αλλά αυτό ξέρετε απαγορεύεται. Υπάρχει όμως ασφαλής εξήγηση γιατί έγινε αυτό το οποίο απαγορεύεται. Διότι όπως είπε ο εκλεκτός αυτός κύριος, δεν το ήξερε ότι απαγορεύεται. Ο εκλεκτός λοιπόν αυτός κύριος τι δήλωσε, τι επικαλέστηκε. Επικαλέστηκε άγνοια νόμου, άγνοια νόμου, παρότι βουλευτής. Παρότι βουλευτής. Και μάλιστα επικαλέστηκε άγνοια του υπέρτατου νόμου. Δηλαδή αυτός είναι βουλευτής, ήταν μέχρι προχτές βουλευτής, αλλά δεν ήξερε τον υπέρτατο νόμο της δημοκρατίας τους, αυτής, της αστικής δημοκρατίας. Ποιο? Το Σύνταγμα. Δεν το ήξερε. Και τι λέει το Σύνταγμα? Αυτό στο οποίο ορκίστηκε ο κύριος βουλευτής και η κυβέρνηση στην οποία ανήκει ορκίστηκε και η επιτροπή η οποία τον κοίταξε εκεί αν είναι εντάξει, αν είναι νόμιμα αυτά που κάνει, και αυτή σε αυτό το Σύνταγμα έχει ορκιστεί και οι επιτροπές ποθενέσκες φαντάζομαι σε αυτό το Σύνταγμα, σε αυτό τον υπέρτατο νόμο έχουν ορκιστεί. Και λέει λοιπόν αυτός ο νόμος, το Σύνταγμα δηλαδή, που όμως ο κύριος βουλευτής, παρότι βουλευτής, δεν τον ήξερε, δεν ήξερε το Σύνταγμα. Ε, τι είναι τώρα και μνημόνιο, να το διαβάσουμε, άσε που ούτε αυτό το διαβάζαμε. Το Σύνταγμα λοιπόν λέει στο άρθρο 57 τα εξής. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικού Διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης η οποία α. αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο ή συνάπτει με το δημόσιο συναφή συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα α, β, γ, δ. Μείνετε στο γ εσείς. Τι να κάνουμε όμως, ο κύριος βουλευτής, παρότι βουλευτής, είχε άγνοια νόμου. Ποιου νόμου? Του ίδιου του Συντάγματος λοιπόν, μάλιστα. Αυτός λοιπόν τώρα ο εκλεκτός κύριος, που δεν ήξερε τους νόμους, δεν τους ήξερε, δεν ήξερε το βασικό, το Σύνταγμα, αυτός ο κύριος τι λέτε ότι έκανε τώρα 3-4 χρόνια? Ψήφιζε νόμους, αυτός ο κύριος ψήφιζε νόμους για το πώς θα ζουν όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά το νόμο που αφορούσε τον ίδιο, ο εν λόγω τον είχε γραμμένο εκεί που ξέρετε. Όμως είπαμε πρέπει να είμαστε επιεικείς, γιατί ο καημένος δεν ήξερε. Δεν ήξερε ο καημένος, ούτε αυτός, ούτε οι πολιτικοί του προϊστάμενοι ξέρανε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη δημοκρατία, έτσι. Ποια δημοκρατία? Τον Μπάτσιδον. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Τι γίνεται, δεν ήξερε? Νίκο, δεν είναι μόνο αυτό. Ανοίγουν και άλλα ζητήματα πολλά τώρα. Δηλαδή, ναι. Σε άκουγα τώρα με αυτά που λες και θυμήθηκα ότι με αφορμή την ιστορία Πάτσι, είχαμε ψάξει και είχαμε βρει ότι δεν προβλέπεται πουθενά αυτοδικαίως έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα ακόμα. Και αν διαπιστωθεί ότι ο βουλευτής έχει κάνει κάτι το οποίο είναι ασυμβίβαστο. Όπως εδώ. Να το πω απλά, αν ο κύριος Χιμάρας δεν παρετεί το εχθές, δεν θα μπορούσε κανένας να του πει ότι κύριε, έχεις ομολογήσει ότι έχεις παρανομήσει. Δεν φεύγεις από το βουλευτικό αξίωμα αν δεν προσφύγει κάποιος και αν δεν γνωμοδοτήσει με αυτόν τον τρόπο το ανώτατο εκλογικό δικαστήριο. Μάλιστα. Ο κύριος Χυμάρας, αν δεν παρετήσει, θα μπορούσε να μένει κάλλιστα βουλευτής για μέχρι να γίνουν οι εκλογές, όπως παραμένει βουλευτής, θυμίζω, ο κύριος Πάτσης, ο οποίος και αυτός καταγγέλλεται ότι μια εταιρεία του είχε δοσοληψίες με το δημόσιο. Γιατί εκεί είχαμε και άλλη ιστορία με την εταιρεία η οποία είχε έδρα στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα, αυτό που λες είναι εξαιρετικό, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Έχουμε ένα συγκεκριμένο σύνταγμα το οποίο προβλέπει κάποιες ενέργειες οι οποίες είναι ασυμβίβαστες με το βουλευτικό αξίωμα. Κανένας δεν ελέγχει αν τηρούνται ή αν δεν τηρήθηκαν. Επαφίονται όλοι στην καλή προαίρεση κάθε βουλευτή να το πει μόνος του. Κάτι το οποίο δεν έγινε με τον κύριο Χυμάρα, με τον ίδιο, να προκαλεί έτσι λίγο και με τις δικαιολογίες του, οι οποίες νομίζω ότι έφτασαν να είναι χειρότερες και από την ίδια την πράξη σε κάποιο σημείο. Δηλαδή έλεγε δεν ήξερα, μετά έλεγε ήξερα, μετά έλεγε ότι έφυγα από την εταιρεία, μετά ότι δεν ήταν τίποτα παράνομο και εν τέλει κατέληξε χθες να παραιτηθεί. Προφανώς διότι του είπαν ότι αν δεν παραιτηθεί θα διαγραφεί και θα κλείσει οριστικά η πόρτα. Κρατάει, θεωρεί ο ίδιος προφανώς με αυτόν τον τρόπο, μια ανοιχτή ελπίδα για το μέλλον, μήπως και σαν μπει στα ψηφοδέλτια. Ναι, έτσι όπως το έκανε αυτός, πρέπει να σου πω ότι καλύτερα να είχε συνήγορο εκείνο το συμπαθή πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Τα έλεγε καλύτερα εκείνος εκεί. Ναι. Νομίζω ότι μέσα σε τρεις μέρες άκουσα πέντε διαφορετικά πράγματα από τον κύριο Χυμάρα. Το θέμα, Νίκο, είναι ότι κάτι ανάλογο με τον κύριο Χυμάρα, μια ανάλογη καταγγελία, έχει προκύψει από το 20. Και δεν ενδιαφέρει και πάλι κανένας τότε, ακριβώς γιατί όπως είπα, δεν υπάρχει κανένα όργανο που να ελέγχει τους βουλευτές τι κάνουν. Και όσον αφορά σε αυτή την επιτροπή υπόθεν έσχες, τα είδαμε και στην ιστορία του Πάτσι, τα βλέπουμε και τώρα. Έρχεται ένας βουλευτής, δηλώνει μια εταιρεία και δεν ρωτάει κανένας τι δουλειές έχει αυτή η εταιρεία και αν έχει δουλειές με το δημόσιο, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Ερώτηση τώρα. Καλά κάνεις και θυμίζεις ότι ο Πάτσις παραμένει βουλευτής. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, αυτός τώρα ο Πάτσις έχει παρανομήσει, σωστά. Έχει παρανομήσει. Πληρώνεται κανονικά. Καλά, είναι το λιγότερο βέβαια τώρα το πληρώνεται, αλλά πληρώνεται κανονικά ως βουλευτής. Νίκο, θα σου πω κάτι. Και στην. Καλά, ο κύριος Πάτσις πληρώνεται παρά το γεγονός ότι δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, δεν τον έχει δει κανένα στη Βουλή από τη μέρα στην οποία ανεξαρτητοποιήθηκε. Διαγράφει μάλλον από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι τον βλέπαμε πολύ και πριν. Αλλά από τότε νομίζω δεν τον έχει δει κανένας. Αν δεν κάνω λάθος και στην ψήφιση του προϋπολογισμού έλειπε. Από εκεί και πέρα. Και τον κύριο Χυμάρα, οι περισσότεροι τον γνώρισαν χθες, όταν έγινε ιστορία. Αρχίζει και αναδεικνύεται ένα γενικότερο ζήτημα, δηλαδή και κοινοβουλευτικής δράσης του καθενός και πώς θεωρεί ότι είναι το ορθόν πολιτεύεστε. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι το ενδεικτικό του ότι πολλοί αγνοούσαν την ύπαρξη του κυρίου Χυμάρα και στη Βουλή, τον μπέρδεψαν με τον πατέρα του, παλαιό βουλευτή Θανάση Χυμάρα, και έτσι γράφτηκε αρχικά σε πάρα πολλά ρεπορτάζ. Όχι, είναι ο κύριος Θέμης. Ακριβώς, είναι ο κύριος Θέμης Χυμάρας. Θα πληρωνόταν κανονικά ο κύριος Χυμάρας, αν παρέμενε βουλευτής. Το θέμα τώρα είναι ότι αν εδώ προκύπτει μια πράξη η οποία φαίνεται ότι γίνεται από την αρχή της βουλευτικής του θητείας. Άρα εξ αρχής κάνει μια πράξη ασυμβίβαστη με το βουλευτικό αξίωμα. Έχει πληρωθεί βουλευτικές αποζημιώσεις 3,5 ετών και λογικά δεν θα τα γυρίσει πίσω ή μάλλον δεν τον υποχρεώνει κανένας να τα γυρίσει πίσω. Και πέρα από αυτά, ξαναλέω, είναι το λιγότερο. Εμένα αυτή η κουβέντα την παίρνουν οι βουλευτές, πόσα παίρνουν οι βουλευτές. Έτσι, τη θεωρώ τρίτο-τέταρτη σε όλη αυτή την. Εγώ το θέτω στο ζήτημα αν ορθώς τα έπαιρνε. Ή αν θα όχι, κάποιος άλλος στη θέση του. Απολύτως. Το λέω σε ποσοτικό επίπεδο. Το λέω, το θεωρώ τρίτο-τέταρτη, γιατί κάποιοι προσπαθούν να μας πούνε ότι χρωστάμε 300 δισεκατομμύρια ως εξωτερικό χρέος, γιατί πληρώνονται κάποιοι στη Βουλή. Δεν είναι από εκεί το χρέος, είναι από αλλού. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πέρα από αυτά, τα λεφτά. Τα λεφτά της βουλευτικής αποζημιώσεως, καθότι είμαστε και τα γη του έθνους, αλλά δεν ξέρουμε τον υπέρτατο νόμο, το Σύνταγμα. Έτσι. Τα άλλα θα τα γυρίσουνε. Ο Πάτσης, μήπως θα τα γυρίσει τα λεφτά εκείνα με τη συμβάση που έκανε με το δημόσιο. Ή ετούτος εδώ θα τα γυρίσει πίσω τα λεφτά με τις παράνομες συμβάσεις που έκανε με το δημόσιο. Στην καλή τους προαίρεση. Στην καλή τους προαίρεση. Ναι. Θύμησέ μου, αυτός ο κύριος παραμένει μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω δει από χθες κάποια απόφαση διαγραφής του. Μάλιστα. Ερώτηση τώρα. Νομίζω ότι παραιτήθηκε ακριβώς για να μην διαγραφεί. Μάλιστα. Αυτή η επιτροπή πόθεν έσχεσαι, τι ακριβώς κάνει, κύριε Γιώργο? Πονεμένη ιστορία, Νίκο. Ναι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Πονεμένη ιστορία. Παίρνει μια δήλωση, κοιτάζει κάποια λογιστικά αν δικαιολογούνται τα εισοδήματα με τις καταθέσεις και τελειώνει εκεί. Αυτό είναι που κάνει. Αυτή ο συγκεκριμένος στη συγκεκριμένη εταιρεία την είχε δηλωμένη. Από την αρχή. Από την αρχή, ήταν εκεί, άρα, μέσα στα κοιτάπια. Όποιος μπει τώρα στην ιστοσελίδα της Βουλής είναι εκεί η εταιρεία. Και έκανε δουλειές. Με δήμους, με δημόσιους φορείς και τα λοιπά. Αφού δεν ήξερε. Αφού δεν ήξερε ο άνθρωπος, ναι. Σωστό. Αφού δεν ήξερε. Να ρωτήσω, το ξέρουμε οι πάντες ως πολιτικοί συντάκτες, ότι όλα τα κόμματα έχουν αυτές τις περίφημες επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων. Είχε περάσει αυτός από τέτοια επιτροπή, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι ότι θα περίμεναν αυτοί που τον έβαλαν στα ψηφοδέλτια, ότι μόλις εξελέγει το βουλευτή θα άφηνε την εταιρεία, κάτι που δεν έγινε γιατί δεν ήξερε. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς εκεί στο Ναύπλιο. Ναι. Φαντάζομαι με τον ίδιο τρόπο που το λέμε και εμείς στην Αμαλιάδα το λέτε. Είναι και κάτω από τα βλάκια. Είναι από εκεί, ναι. Αλλά πρόκειται για τέτοια ισχύως διαπίστωση που μάλλον έχει πανελλαδική εμβέλεια. Γιατί άκουσα να λέει και συγγνώμη αυτός ο κύριος, έτσι. Ότι τελικά επιβεβαιώνεται με όλους τους τρόπους ότι από τότε που βγήκε το συγγνώμη έχει χαθεί το φιλότιμο εντελώς. Ακριβώς. Και εγώ θα μείνω σε αυτό που είπες εσύ στην αρχή. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο, έναν κύριο, ο οποίος ψήφισε ενώ δεν θα έπρεπε να ψηφίζει νόμους. Αυτός ψήφιζε νόμους για να ζουν όλοι οι άλλοι. Κανονικά. Έτσι. Ψήφιζε νόμους για να βγουν όλοι οι άλλοι. Εγώ δεν μένω στο ότι δεν ήξερε και ψήφιζε. Μένω στο ότι δεν θα έπρεπε να είναι βουλευτής με αυτό που έχει κάνει και ψήφιζε. Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έτσι λοιπόν που λέτε, ο εκλεκτός κύριος, μέχρι χτες βουλευτής, 4 χρόνια η εταιρεία του έκανε δουλίτσες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με το δημόσιο. Ποιος το απαγορεύει αυτό? Ο νόμος. Ποιος νόμος? Το Σύνταγμα. Δεν τον ήξερε ο έρμος, ο καημένος, το νόμο. Αλλά είχε ορκιστεί σε αυτό το νόμο, στο Σύνταγμα είχε ορκιστεί αυτός. Ξέρετε, όσες φορές και να το πεις, δεν χάνει καθόλου την αξία του. Από τότε που βγήκε το συγγνώμη τους έχει χαθεί το φιλότιμο. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν χάθηκε μόνο το φιλότιμο του ίδιου του κυρίου πρώην βουλευτή και του κόμματος που ανήκει ο κύριος βουλευτής, αλλά γίνεται προσπάθεια να χαθεί και να μείνει και στο απειρόβλητο αυτό το επαναλαμβανόμενο πλέον φαινόμενο των επιχειρηματιών βουλευτών και των δοσοληψιών παράνομων και νόμιμων με το κράτος. Εάν αυτό δεν συνιστά μία ακόμα πλευρά της ύψης του πολιτικού τους συστήματος, τότε τι ακριβώς συνιστά? Και μιας και είπαμε για σύψη, πάμε εκεί που φύγεται η πορτοκαλέα. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Βαγγέλης Αρετέος. Καλησπέρα, καλησπέρα στις Βρυξέλλες. Τι γίνεται εκεί, όλα καλά? Όλα καλά, όπως πάντα. Όπως πάντα. Ναι. Τι έχουμε τώρα κι άλλα, βγαίνουν κι άλλα? Έχουμε τις αποκαλύψεις πάλι της εφημερίδας Λεσουάρ της Περικής, που γράφει σήμερα ότι η Εύα Καηλή το βράδυ της 9ης της Δεκεμβρίου, όταν άρχισαν οι συλλήψεις, τηλεφώνησε πανικόβλητη στην Ευρωβουλευτή, τη Βελγίδα Ευρωβουλευτή Μαρή Αρενά, διότι ήθελε να επικοινωνήσει με τον Παντσέρη και τον Φραντζέσκο και δεν μπορούσε να τους βρει. Έτσι φαίνεται ότι η Αρενά ήταν πολύ γνωστή σε όλο αυτό το κύκλωμα και αυτό υπονοεί και η εφημερίδα στο άρθρο της. Βέβαια η ίδια η Αρενά αναφέρει ότι πράγματι τηλεφώνησε η Καηλή, ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν η ίδια σε μια διάσκεψη, δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε, τις μιλούσε ακατάληπτα και τις πρότεινε να ηρεμήσει και να περιμένει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Πάντως η εκτιμήση εδώ στις Βρυξέλλες είναι ότι ο κύκλος αρχίζει να κλείνει σιγά σιγά και εις βάρος της Μαρία Ρενά, ένα όνομα που το έχουμε ακούσει από την αρχή αυτού του σκανδάλου. Αυτή είπες είναι Βελγίδα, είναι? Είναι Βελγίδα ευρωβουλευτής. Σοσιαλίστρια είναι και αυτή. Σοσιαλίστρια, η οποία σοσιαλίστρια πήρε τη θέση του Παντσέρη στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η υποεπιτροπή που φαίνεται τελικά ότι λειτουργούσε ως ο δούριος ύπος του Κατάρ και του Μαρόκου στο Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα. Προχτές διάβαζα στην, δεν θυμάμαι σε ποια βέλγικη εφημερίδα ήταν, ότι παίρνανε από ένα 50.000 ήταν το κομμάτι για κάθε ψήφισμα αυτή τη φορά κατά του Μαρόκου. Άμα προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να τον μπλοκάρουνε. Ακριβώς, αυτό ήταν το τιμολόγιο που θα πούμε, 50.000, και σε αυτό προστίθετο και άλλα χρήματα για τις διάφορες ομιλίες που έγραφαν και για τα όσα έλεγαν, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια καλύτερη εικόνα του Μαρόκου στο Ευρωκοινοβούλιο. Πήγαινε δηλαδή ένα ψήφισμα κατά του Μαρόκου, και αν αυτή ο Παντσέρη, πώς τον λένε τον άλλο, τη Καϊλή, ο Τζόρτζι, ο Κοτσολίνο, ναι, και ο Ταραμπελά, για τους οποίους έχει ζητηθεί και η άρση ασυλίας, τότε έπαιρναν κάποια χρήματα. Αυτή ήταν η διαδικασία. Αν έμπαιναν έτσι κάπως ενδιάμεσα και κατάφεραν με κάποιο τρόπο να μπλοκαριστεί έτσι. Ή να μπλοκαριστεί ή να αλλάξει το ύφος και ο τόνος του ψηφίσματος. Και βεβαίως χρησιμοποιούνταν και χρήματα για άλλους ανθρώπους οι οποίοι ψήφιζαν, το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε ακόμα πώς λειτουργούσε αυτό το σύστημα. Ένα πενταρικάκι λέει ήταν αυτό. Ένα πενταρικάκι. Άπαξ, έτσι. Άπαξ. Πέντε πενταρικά, ας πούμε. Ακριβώς. 5-5-25. Σωστό. Ακριβώς. Μάλιστα. Και πού βρίσκεται τώρα αυτή η ιστορία εκεί, πότε θα επανεξεταστεί το θέμα της σοσιαλίστριας κυρίας Καϊλή. Καϊλή αναμένεται να επανεξεταστεί στις 22 Ιανουαρίου, αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, φαίνεται ότι θα επανεξεταστεί νωρίτερα, ίσως την Πέμπτη, την Παρασκευή. Βέβαια, το κλίμα είναι πολύ αρνητικό για την ίδια. Εδώ στις Βρυξέλλες θεωρούν πολύ δύσκολο ότι θα δεχτεί το δικαστήριο να την αποφυλακίσει. Και αύριο θα έχει και την πρώτη συνάντησή της με την κόρη της στις φυλακές όπου κρατείται. Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευαγγέλη De Standard λέγεται αυτή η βελγική εφημερίδα, αυτό που μας έλεγε και ο Βαγγέλης τώρα, η οποία ανέφερε, έγραφε προχτές ότι ανάμεσα σε όλα τα άλλα το κύκλωμα αυτό, το οποίο φαίνεται να είχε διασυνδέσεις και με το Μαρόκο πέρα από το Κατάρ, έγραφε λοιπόν ότι για κάθε ψήφισμα κατά του Μαρόκου που θα μπορούσε να μπλοκάρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ομάδα γύρω από αυτόν τον τύπο, τον Παντσέρη και τον Τζόρτζι, θα λάμβανε το ποσό των 50.000 ευρώ, εφόσον κατάφερνε να μπλοκάρει ένα ψήφισμα το οποίο δεν άρεσε στο Μαρόκο. Φαντάζομαι τόσα θα παίρνανε άμα περνάγανε κανένα ψήφισμα που άρεσε στο Μαρόκο. Τον καθρέφτη σου μπροστά, μες στις αντάβιες να προβάρεις τη ζωή σου, και κλειδωμένη να γυρεύεις τη χαρά σε ένα δωμάτιο που πήρε την ψυχή σου. Ο ψεύτης με μια εικόνα λέει λόγια του χαμού. Οραγισμένος σου καθρέφτης είναι ο κλέφτης, και η μορφή σου χρόνια τώρα είναι αλλού. Οραγισμένος σου καθρέφτης είναι ο κλέφτης, και η μορφή σου χρόνια τώρα είναι αλλού. Thank you. μιας της ώρας τον καθρέφτη σου μπροστά. Να σχεδιάζεις μια πληγή στο πρόσωπό σου, σ' αυτό το πρόσωπο που ξέρει να γερνά, με ένα βλέμμα που δεν είναι πια δικό σου. Είναι ο ψεύτης, με μια εικόνα λέει λόγια του χαμού. Ο ραγισμένος σου καθρέφτης είναι ο κλέφτης και η μορφή σου χρόνια τώρα είναι αλλού. Ο ραγισμένος σου καθρέφτης είναι ο κλέφτης και η μορφή σου χρόνια τώρα είναι αλλού. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λοιπόν, σας έλεγα ότι υπάρχει απολύτως άριστη διακυβέρνηση και εξαιρετικά επιτελική εξήγηση όλων των φαινομένων τα οποία απασχολούν την κοινωνική ζωή, μεταξύ άλλων την έλλειψη των φαρμάκων. Καταρχάς πρέπει να σας πω, δεν είναι ανησυχητική η έλλειψη των φαρμάκων. Γιατί το είπε ο Πλεύρης. Τώρα βέβαια βγαίνουν οι φαρμακοποιοί και λένε λείπουν 800 φάρμακα. 800, δεν ξέρω πότε θα αρχίσουν να ανησυχούν αυτοί. Στα 1800, στα 2800, δεν ξέρω. Και επίσης να θυμάστε, θα υπάρξει εξορθολογισμός των τιμών. Όταν ακούτε εξορθολογισμός των τιμών, είναι, σας το έχω ξαναπεί, σαν το χαφιεδισμό, σαν τις υποκλοπές. Δεν το λένε υποκλοπές, το λένε νόμιμη επισύνδεση. Τώρα όταν λένε εξορθολογισμός τιμών, τι εννοούν? Ανατιμήσεις τα φάρμακα. Καλησπέριζω την κυρία Γιώτα Ταβουλάρη, είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζόμενων στο Φάρμακο. Η κυρία Ταβουλάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Τι γίνεται για στο φάρμακο? Για να έχουμε μακάρι. Με το λαό να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Γιατί πραγματικά είναι τα πράγματα σε άσχημο σημείο, τα λέγαμε. Τι γίνεται στο φάρμακο, κυρία Ταβουλάρη? Λοιπόν, εγώ θέλω να αρχίσω από το εξής και ως εκπρόσωπος εργαζομένων, που δείχνει και την αντίφαση της υπόθεσης. Πριν από ένα μήνα περίπου, όταν περνούσε το νομοσχέδιο για την υγεία, μέσα εκεί ψηφίστηκε και μια τροπολογία που διεύρυνε το ωράριο των φαρμακαποθηκών πέραν του 40ωρου και στις καθημερινές αλλά και την ημέρα του Σαββάτου. Γιατί δηλαδή, για να, να έχουν χρόνο να κάνουν τις παράλληλες εξαγωγές σε μεγαλύτερο χρόνο. Η δικαιολογία λοιπόν για όλα αυτά είναι ότι πρέπει να εξυπηρετηθεί καλύτερα η ανάγκη του κόσμου για να έχει το φάρμακό του. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται πιο εντατικά στον κλάδο, αλλά τα φάρμακα όχι μόνο λείπουν, αλλά πραγματικά αυτές οι ελλείψεις συνεχώς και οξύνονται, πολλαπλασιάζονται. Εδώ βλέπουμε, θα έλεγε κανείς ότι δεν λείπουν και τα κέρδη. Δηλαδή έβλεπα σε ένα δικό σας άρθρο προχθές στο Ριζοσπάστη. Εδώ έχουμε πακτολό δισεκατομμυρίων. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτή η εντατικοποίηση της εργασίας των εργαζομένων, που δεν είναι μόνο στη φαρμακαποθήκη, είναι και στην παραγωγή και στη βιομηχανία, προφανώς και έχει ως αποτέλεσμα τεράστια κέρδη και για την παραγωγή, για τη φαρμακοβιομηχανία και για τις φαρμακαποθήκες, αλλά βεβαίως αυτά τα κέρδη είναι αφενός θεμελιωμένα, να το πω, και στην εντατικοποίηση της δουλειάς και στα λειψά δικαιώματα, αλλά και στις ίδιες τις ελλείψεις των φαρμάκων, με το φαινόμενο αυτό το τραγικό πραγματικά που αντιμετωπίζουμε τώρα. Ακούω ότι ένας από τους λόγους, λες και αυτός ο λόγος είναι και αυτός έχει προκύψει από φυσικό φαινόμενο και όχι από πολιτικές και επιχειρηματικές επιλογές, είναι το γεγονός ότι έχουμε θέματα με την Κίνα, με την Ινδία, εκεί που παράγεται έως και το 80% των σκευασμάτων. Είναι φυσικό φαινόμενο να παράγονται εκεί αυτά? Μα αυτό είναι ακριβώς επιλογή του μεγάλου κεφαλαίου που λιμένεται το φάρμακο ως εμπόρευμα φυσικά σε αυτό το σύστημα το καπιταλιστικό. Είναι επιλογή να παράγονται εκεί οι πρώτες ύλες, επειδή ακριβώς είναι μικρότερο το κόστος, περισσότερα τα κέρδη, πιο φθηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό, και γι' αυτό το έχουν επιλέξει. Το γεγονός ότι υπάρχει τώρα η ενεργειακή κρίση λεγόμενη, ή και η πολεμική σύγκρουση που ζούμε στην Ουκρανία, τα οποία και αυτά είναι επιλογές του μεγάλου κεφαλαίου, και το ένα και το άλλο, και έχουν προκαλέσει, να το πούμε έτσι, μία αριθμία όσον αφορά το πώς θα μεταφέρονται οι πρώτες ύλες και αυξάνει το κόστος μεταφοράς, είναι ακριβώς αποτέλεσμα της επιλογής, της στρατηγικής επιλογής του μεγάλου κεφαλαίου. Και βέβαια αυτό έχει και τις συνέπειες του. Και τις συνέπειες αυτές βεβαίως δεν τις υφίστανται οι ίδιοι οι κεφαλαιοκράτες που έχουν το φάρμακο, γιατί τα κέρδη τους καλά κρατούν. Τις συνέπειες τις υφίστανται ο λαός, όλοι όσοι έχουν ανάγκη το φάρμακο. Πείτε μου κάτι, με αυτή την, θα πω τώρα μια φράση που μοιάζει με σύντομο ανέκδοτο, είναι σύντομο ανέκδοτο όπως το δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, με την κρατική φαρμακοβιομηχανία τι γίνεται? Καταρχήν αυτό δεν υπάρχει. Δεν αυτό υπάρχει, έχει, ναι. Έχει εκλείψει από τη δεκαετία του 90 ακόμα, με τις επιταγές βεβαίως και με τις αποφάσεις της τότε ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αργότερα. Αυτή είναι μια πικρή ιστορία, θα λέγαμε, και για την κρατική φαρμακοβιομηχανία και την αντίστοιχη κρατική φαρμακαποθήκη, που τις είχε χρυσοπληρώσει βεβαίως ο λαός, αλλά μετά δόθηκαν ως πεδίο κερδοφορίας στο μεγάλο κεφάλαιο για να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα στο πανάκριβο προϊόν που λέγεται φάρμακο. Και που βεβαίως πατάει ο κεφαλαιοκράτης την ανάγκη που έτσι κι αλλιώς υπάρχει για το φάρμακο για να βγάλει περισσότερα κέρδη να πλουτίσει. Άρα αυτά που είχαμε πληρώσει στο παρελθόν επιστρέψανε φυσικά στο μεγάλο κεφάλαιο και τώρα πλέον ως προϊόν που είναι στα χέρια των ιδιωτών το φάρμακο έχει αυτές τις πλευρές που βλέπουμε τώρα, τις ελλείψεις που είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Απλώς αυτό το διάστημα πραγματικά έχει οξυνθεί και έχει χειροτερεύσει. Κυρία Ταβουλάρη, επειδή και οι ανταγωνισμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι. Το να υπάρχει φάρμακο δωρεάν για τον κόσμο που το χρειάζεται, διαθέσιμο για τον κάθε ασθενή την ώρα που το χρειάζεται, αυτό είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή είναι ένα σενάριο πολιτικής διαχείρισης άλλου τύπου? Ακριβώς είναι ζήτημα πολιτικής και είναι ζήτημα τελικά εξουσίας και οργάνωσης της οικονομίας, δηλαδή ποιος έχει στα χέρια του τα μέσα παραγωγής. Είναι καθαρό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια πρόοδος και εξέλιξη και τεχνολογική και επιστημονική. Υπάρχει το προσωπικό αυτό το ειδικευμένο, οι εργαζόμενοι επιστήμονες που μπορούν να συμβάλλουν και στην έρευνα και στην παραγωγή του φαρμάκου. Λόγω ακριβώς της ανάπτυξης της επιστημονικής και της τεχνολογικής και το ίδιο το κόστος για την παραγωγή του φαρμάκου, αλλά και η παραγωγικότητα στο χώρο αυτό έχει, το κόστος έχει μειωθεί μεν, αλλά και η παραγωγικότητα έχει ανεβεί. Αυτό σημαίνει τι? Ότι πραγματικά θα μπορούσε να υπάρχει φάρμακο ποιοτικό και επαρκές και βέβαια να δίνεται δωρεάν, όπως θα έπρεπε να είναι και το φάρμακο και η υγεία δωρεάν για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Το πρόβλημα είναι ότι όπως όλα τα πράγματα στον καπιταλισμό βρίσκονται στα χέρια του κεφαλαίου και βρίσκονται στα χέρια αυτών που τα χρησιμοποιούν έτσι ούτως ώστε να κερδίζουν. Ο παράγοντας κέρδος πρέπει να φύγει από τη μέση. Ιδαλλιώς τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ εύκολα για τους εργαζόμενους και τον λαό να έχουν αυτά που χρειάζονται και να ικανοποιούν οι ανάγκες τους. Αυτό αποδεικνύεται καθημερινά τώρα πλέον. Κυρία Ταρβουλάρη, θέλω να σας ευχαριστήσω δερμά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σαν να τσαγαλίνω τύφος που αλήγει στο ορμάι στα παιδεία των δίμιων μαχών. Με αρχηγούς αμαρνιώτη το Σαράφι και τον Άρη που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού. Με αρχηγούς αμαρνιώτη το Σαράφι και τον Άρη που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού. Δίχως τάγκς αεροπλάνα, μόνο όλμους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη ξεψυχάει ο αγγελωτός του φασισμού. καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη, ξεψυχάει ο αγγιλωτός του φασισμού. Ό,τι ακούμε είναι από την εκπληκτική ενορχήστρωση των Αντάρτικων από τον Νότι Μαυρουδί. Ξεσπάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μια φωνή αντυχή στον αέρα πέρα ως πέρα. Με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά. Μια φωνή αντυχή στον αέρα πέρα ως πέρα. Με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά. Ο αέρας που μου γκρίζει τη σημαία κυματίζει, τη βαμμένη μες στο αίμα του λαού. Κατακόκκινη τη νίκη μας, αγγέλη του λαού μας, με να ζήτω γύρω γύρω από παντού. Κατακόκκινη τη νίκη μας, αγγέλη του λαού μας, με να ζήτω γύρω γύρω από παντού. Τζένι Κρυθαρά, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνεχίζεται αυτό το πρωτόγνωρο εδώ και έναν αιώνα διέξοδο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τους Ρεπουμπλικανούς να μην μπορούν να συμφωνήσουν στο να ψηφίσουν τον επόμενο πρόεδρο. Ο υποψήφιος του κόμματος, που έχει και την πλειοψηφία στο σώμα, ο Κέβιν Μακάρθι, δεν κατάφερε μετά από 6 ψηφοφορίες να συγκεντρώσει την πλειοψηφία, καθώς 20 Ρεπουμπλικανοί επιμένουν να μην του δίνουν την ψήφο εμπιστοσύνη τους, αφού ανήκουν στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ και θεωρούν πως ο Μακάρθι δεν είναι ο κατάλληλος υποψήφιος για αυτή τη θέση, καθώς τον θεωρούν ιδιαίτερα συντηρητικό. Τώρα, το φαβόρι για να διδεχθεί την Άνση Πελόζη, ο κ. Μακάρθι, κρέμεται αυτή τη στιγμή από την καλή θέληση 20 περίπου βουλευτών, οι οποίοι πλέον έχουν βρεθεί πίσω από κλειστές πόρτες, προκειμένου να υπάρξουν συνομιλίες για να αλλάξουν γνώμη κάποιοι από αυτούς. Οι Ρεπουμπλικανοί θα αλλάξουν όλη γνώμη, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να εκλέξουν πρόεδρο της Βουλής του Μακάρθι, ή θα πρέπει να αλλάξουν υποψήφιο, ή θα πρέπει να πιστούν αυτοί οι 20 να τον ψηφίσουν. Διαφορετικά θα είναι ένα βατερλό για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι κέρδισαν στο νήμα τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές και τώρα βλέπουν να μην μπορούν να συνεννοηθούν για τα απόλυτα βασικά, όπως είναι η επιλογή του Προέδρου του Σώματος. Πού άλλο πάμε? Θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μετά την ιστορική χιονοθύελλα των προηγούμενων ημερών έχει κάνει την εμφάνισή της στη χώρα αυτό που αποκαλούν οι μετρολόγοι κυκλονική βόμβα, η οποία βρίσκεται στην Καλιφόρνια εδώ και 2-24 ώρες. Έχει προκαλέσει πολύ σφοδρείς ανέμους, κατρακτώδεις βροχές. Είναι δεκάδες χιλιάδες τα νοικοκυριά που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Είναι περισσότερο από 60.000. Έχουν κλείσει δρόμοι, έχουν ακυρωθεί πτήσεις. Είναι πολύ μεγάλη δυσκολία για τους πολίτες, οι οποίοι προσπαθούν να μετρήσουν τις πληγές τους μετά και την χιονοθύελλα των προηγούμενων ημερών. Ειδικά σε κάποιες κομιτείες, όπως είναι το Μεντοσίνο, η Σάντα Κρούς και η Σάντα Κλάρα, υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι είναι απροσπέλαστοι ακόμη και από τα σωστικά συνεργεία και τα συνεργεία των Δήμων που προσπαθούν να βοηθήσουν τους κατοίκους. Και από ό,τι φαίνεται, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί για τουλάχιστον άλλα 24 ώρες, με τους ανέμους να πνέουν άνω των 110 χιλιόμετρων την ώρα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αφού στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Λάζαρο, στο Βασίλη, στον Ηλία, στο Γιάννη, στη Νέα Υόρκη, στον Παντελή το Χάρο, στο Real Blogger, καχύποπτωση σε Real. Καλησπέρα στην Τάνια, στο Στέλιο, στη Τζίνα, στα Βρυλίσια, στα παιδιά εκεί, στο Θεολόγο, στο Δημήτρη μας ακούει από τη Γερμανία, στον Παναγιώτη, στην Ιωάννα, στον άλλο Δημήτρη, στον Μπέρμιγχαμ, σε όλους και όλες, στην Ξανθήπη, στο Θήμιο, στο Θεολόγο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Επιτρέψτε μου να κλείσω έτσι. Σήμερα η δημοσιογραφική οικογένεια, η δική μου οικογένεια, βιώνει μια οδυνηρή απώλεια. Μιλάω για την απώλεια του αγαπημένου φίλου, του συντρόφου, του εξαιρετικού συναδέλφου, του Φώτη Κοντόπουλου. Με το Φώτη βαδίσαμε μαζί για πολλά χρόνια στον ριζοσπάστη. Δεν είναι μόνο ότι συνεργαστήκαμε, με το Φώτη ζήσαμε μαζί χρόνια, μοιραστήκαμε σκέψεις, προβλήματα, χαρές, λύπες, μαλώματα. Ο Φώτης ήταν άνθρωπος με ωραία, βαθιά σκέψη. Άκουγε τον συνομιλητή του. Ήταν ένας άνθρωπος που αφογκραζόταν τι συμβαίνει γύρω του και στην κοινωνία. Με το Φώτη Κοντόπουλο γελάσαμε παρέα. Είχε ένα προσωπικό χιούμορ που πάντα τον συνόδευε, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ήταν δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη για 28 ολόκληρα χρόνια. Ένας συνάδελφος ικανός που αναζητούσε πάντα την τεκμηρίωση και το επιχείρημα στα κείμενά του. Έφυγε νωρίς, γεννήθηκε το 1975 εδώ στην Αθήνα. Ανήσυχο πνεύμα από τα μαθητικά του χρόνια. Ήταν σε εκείνα τα μαθητικά χρόνια που πρωτοοργανώθηκε στην Κομμουνιστική Νεολαία. Ξεκίνησε να εργάζεται στο Ριζοσπάστη, όπου και παρέμεινε μέχρι τον σημερινό πρόωρο χαμό του. Ο Φώτης ήταν από τους δημοσιογράφους που πέρασαν από πολλά ρεπορτάζ, έκανε πολλά αμέτρητα δημοσιογραφικά χιλιόμετρα. Τα τελευταία χρόνια μας μάθαινε και μας μέσα από τα ρεπορτάζ που έκανε για τα θέματα οικονομίας. Στην Ελένη του, στην Ελένη μας, στην Ελένη της Ζιβρά, τη γυναίκα του Φώτη, τη φίλη μου, τη φίλη μας, τη συντρόφισά μας, την σπάνια αυτή συνάδελφο, παρόλο που το ξέρω πως τα λόγια αυτές τις στιγμές δεν φτάνουν, δεν μπορούν και δεν θα μπορέσουν ποτέ να καλύψουν το κενό, θέλω να εκφράσω την αγάπη μου και την στήριξή μου, γνωρίζοντας πως είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, όπως ακριβώς ήταν και ο Φώτης. Κουράγιο και δύναμη για τη ζωή που έρχεται, και ξέρω ότι η Ελένη θα σταθεί όρθια και θα σταθεί όρθια με αυτό τον μοναδικό τρόπο που μόνο αυτή γνωρίζει. Αγαπημένε φίλε Φώτη, αντίο. Να είστε καλά, ψυχηβαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Εκδρομή είναι η ζωή μου με μαγική διαδρομή, που έγιναν φίλοι μου και οι εχθροί μου, και τραγουδάμε με μια φωνή. Εμένα και ο θανάτος μου φαίνεται γιορτή, ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι και αμορτή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα, και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε τσιγάρα.